Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayeti her an bizimle beraber olsun. Son derste Melaike-i Kiram'ın vazifelerini size arz etmeye çalıştım. Kalbimizdeki meyillerden hayat-ı tekviniyenin en büyük kanunlarına, prensiplerine, namuslarına kadar müdahil, mübaşir, muhaliç veya sanat-ı ilahi alkışlayan melaike-i kiramın vazifeler üzerinde mevzuun kıymet ve liyakatı nispetinde değil, sadece bir fikir verme babında durmuştum. Ve son dersleri arz ederken de size inşallah bu mevzuya bir tekmili olarak melaike cinsinden, yani latif olmaları itibariyle melaike mevzuunda müteala edilmeleri düşünülen cin tayfasından da bahsedeceğim demiştim. Cin tayfası doğrudan doğruya imanın erkanından sayılmamakta. Ama imanın erkanından sayılan Kur'an-ı Mucizül Beyan, Kitab-ı Mukaddesimiz çeşitli yerlerinde onları ele alıp anlattığından ötürü Kur'an'ın muhtevasına inanmak farzdır. Öyleyse cin tayfasının mevcudiyetine Kur'an'ın tarifi içinde inanmak da farzdır. Yirminci asra gelirken asr-ı saadet ve asr-ı nurdan uzaklaşmanın bir çeşit tezahürü olarak beşer inanılması gereken her şeyi teker teker rafa koymaya başladı. Ve 20. asırda inkar, küfür ve ilhat doruk noktaya ulaşınca biz Allah'a iman ve Resulullah'a imanın da aynı şekilde kulağın arkasına atıldığını gördük. Daha önce İslam mahafilinde bu türlü meselelerin münakaşaları yapılıyor. Melek var mıdır, yok mudur, varsa keyfiyeti nedir, akıl bunu alır mı? Gözlerimizde biz eşya ve hadiseleri gördüğümüz, değerlendirdiğimiz halde meleği niçin göremiyoruz? Münakaşaları mahafil ilmiyede başlamıştır. Daha sonra meseleler bunlara intikal etti, büyüdü. Ve hemen ellerinin ters tarafıyla İslamca bu rahatsız hakikatleri itmeye teşebbüs ettiler. Bilemediler ve bilemiyorlar ki akıl her şeyi bilememekte, göz her şeyi görememekte, kulak her şeyi işitmemektedir. Havaslı hamsemiz, beş duyumuz bizim belli sınırlar içinde mahpustur. Bunlar eşya ve hadiseler dediğimiz sahadan ancak milyonda, belki birkaç milyonda birini imtisas etmekte, biriyle münasebet kurmakta ve pek azıyla alakası olmaktadır. İlim laboratuvarda bizim görme sahamızın pek az olduğunu, duyma sahamızın sınırlı bulunduğunu, hissetme sahamızın ondan daha sınırlı bulunduğunu ispat edeceği ana kadar tâğî ve âsî beşer, her şeyi görebileceğine ve işitilme şeninden olan her şeyi işitebileceğine inanıyor. Görmediği ve işitmediği şeyleri de inkar ediyordu. İnkar etmeye başlamıştı. Onun içindir ki son asırda batıdan gelen bu tahrip edici, Badi Harub adını vereceğimiz, yıkıcı, silici, süpürücü, götürücü, ayakta hiçbir şey bırakmayıcı korkunç rüzgar karşısında bir kısım İslam ilimlerini yapmış kimselerin kafaları dahi sarhoş oldu, bakışları dahi bulandı, onlar dahi melek ve cinni tevil etme lüzumunu duydular. Onun içindir ki Ezher-i Şerif'i ellerine geçiren bir kısım batı mukallitleri, başlarında aynen bizim gibi sarıklar, sırtlarında aynen bizim gibi cübbeler, mübarek vatanımızın uğradı akibete uğrayan Ezher-i Şerif, o hocalar sonra sakallarını kesti, sarıklarını attı, hatta Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz ama cin, peri, şeytan vesaire melek bunlar mikroplardan ibarettir dediler. Batıdan gelen Badi Harub herkesi sarhoş etmişti. Kafirlerin kalbi hayatlarını öldürmüştü. Tamamen his dünyalarını söndürmüştü. Müminleri de nezle yapmıştı. Burunlarını tutamıyorlardı. Sümüklü böcek gibi her tarafı telvis ediyorlardı. Muhbir-i Saadet Gayb Bin gözüyle bir hakikat anlatıyor. Bir rüzgar esecek, bir duman zuhur edecek ahir zamanda. Bu kafirleri öldürecek, müminler de bundan zükkam olacaklar. İşari manalarından bir tanesine mevzumuzu yükleyelim, onun üzerine koyalım. Bir küfür ve dalalet rüzgarı esti. Her şeyi maddiyeciliğe irca etme rüzgarı fırtınası esti. Din iman namına, maneviyat namına, ruh namına, kalbi hayat namına adeta hiçbir şey ayakta bırakılmadı. Batı tamamen materyalist oldu Hazreti Mesih'in arkasında olmasına rağmen. Doğuda korkunç bir nifak şebekesi materyalizmi, maddeyi temsil etti. Nifak şebekesi, sureti haktan görünen, memleketleri kana boyayan, en milli, en medeni, en mütemeddin memleketlerin içinde vahşet ordusu halinde çalışan nifak şebekelerini idare eden doğudaki nifak şebekesi. Tamamen manayı ve ruhu inkar ettiler. Ve bunun Müslüman aleminde küçük bir tesiri oldu. Zükkam oldular onlar da. Eser-i Şerif'i bir asırdan beri idare edenler, sair memalik-i İslamiye'deki mehafil-i ilmiyeyi ellerinde tutanlar, ilmi mahfillerde konferanslar, kongreler veya bilmem enternasyonel ne toplantılar idare edenler, zükkam oldular bunlar da. Burunlar akmaya başladı. Melek ayrı şekilde tevhile uğradı. Allah'ın desti kudretiyle meydana gelen mucizeler ayrı şekilde tevil ve tefsire uğradı. Cin ve periye de yazdıkları tefsirde mikroplar deyip geçiverdiler. Bilemediler ki zavallılar, şu kemikleri sadefleşmiş işledikleri cinayetin hesabını vermekte bulunan zavallılar, bilemediler ki alem gördüğümüz sahadan ibaret değildir. Şehadet alemi, gayb alemi üzerinde çok tekrar edilen bir söz tenteneli perdedir. Ve asıl alem bu alemi açtıktan sonra görülecek, duyulacak ve hissedilecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri çeşitli fırtınalar karşısında hakaik-i imaniye mevzunda bizi tereddüt ve şüpheden masum ve mahfuz buyursun. Teferruatına kadar muhbir-i sadıkın haber verdiği, fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dile getirdiği bütün hakaik-i âliyeyi İslamiye'ye inanmaya bizleri muvaffak kılsın inşallahü teâlâ. İşte bu hakikatlardan bir tanesi de cin hakikatıdır. Beşer arasında da gördüğümüz bir hakikat vardır. Büyük tehlike evvela gelmeye azmederken kendini inkar ettirir. Hastalıklar kendilerini inkar ettirirler. Mikroplar yapacaklar, işi sessiz sessiz yaparlar. Yere serecekleri bir dişiniz ise şayet, yere serileceği, iflahı söküleceği ana kadar siz hiçbir şey hissetmezsiniz. Ağrıyı, sızıyı hissettiğiniz zaman ise onun kablanması ve doldurulması gerektiği bir devre başlamış demektir. Şeytan ve cin, hususiyle cinlerin keferesi, meredesi şeytanlar, mevcudiyetlerini inkar ettiriyorlar beşere. İnkar ettiriyorlar, beşer onu inkar ettiği nispetle şeytanın hakimiyeti teessüs edecektir. Komünizmin işgaline uğrayan memleketler, bizzat komünist yazarlar tarafından, gazeteciler tarafından bütün dünyada komünizm tehlikesi yoktur vaveylasıyla geldi. Komünizm tehlikesi inkar edildi. Ve ancak bu kaideler üzerinde gelişti, yükseldi, devleşti ve küçük devletleri yuttu. Nerede çeşitli ad ve namlar altında bu korkunç tehlike gelişiyorsa orada ciddi inkar şebekeleri, ciddi inkar fakülteleri vardır, çalışır. Yoktur, sureti katiyede. Ama ne zaman işin zimamları olurlar veya bu azgın ve taşkın dahi cemaat zimamı ele alır, cemi azıya alır. İşte o zaman derler, tamam geldik işte, neyiniz varsa yapın. şeytan kendi mevcudiyetini inkar ettiriyor. Bu asırda inkar ettiriyor ve kimsenin gözüne de görünmüyor. Zira insanların içine girmiş 20. asırda ve 20. asırda kafir ve mümin devletlerde bir şeytan hakimiyeti hüküm fermadır. Cinlerin meredesinin hakimiyeti hüküm fermadır. Şeytan Allah'a karşı ilk isyanında neler sayıp döküyor? Sayıp döktüğü şeyler arasında fıtrat kanunlarına müdahaleyi görüyoruz. Fıtrat diye sahibi şeriatın bize talim ettiği şeyleri değiştireceğini görüyoruz. Görüyoruz hayvanların gidiş yapılacağından, hilkata fıtrata müdahale edeceğinden ve ettireceğinden bahsediyor. Tabiata şöyle müdahale edecek ve beşerin yüzünü fıtri hayattan şöyle döndüreceğim diyor. Biz Kur'an-ı Kerim'in icmalen ele aldığı bu meseleyi müsaade ederseniz tafsir edelim. Şeytan diyor ki, ben Adem'den ötürü madem asi sayıldım, beşerden ötürü asi sayıldım, dergah-ı ilahiyeden kovuldum. Öyleyse ben hakimiyetim adına beşere içki içireceğim. Hakimiyetim adına beşere zina ettireceğim. Hakimiyetim adına beşere faiz yedireceğim, rüşvet yedireceğim. Çeşitli ticari spekülasyonlara zorlayacağım, ahlaksızı işlerinde hakim kılacağım. Hak ve hakikat adına mahkeme kesen, kanun koyan kimseleri tam adıma kanun kestirecek ve ahkam-ı ilahi ayaklar altına aldıracağım. Senin adını unutturacağım beşere. Peygamberlerinin adını ve namını unutturacağım beşere. Beşeri gayri fıtri ve gayri tabi bir hayata zorlayacağım ki o hayat içinde kurtulmak için bocalarken yeniden iyice batacaklar. Fıtratı, tabiatı terk ettiklerinden ötürü yaralanacaklar. Bu yaralarını yine fıtri ilaçlarla tedavi edecekler. Yaralarını kandıran haline getirecekler. Senin kullarına bunların hepsini akla hayale gelmedik bu melanetleri teker teker yaptıracağım diyor. Şeytan icmalen saymıyor, tasvir etmiyor bunları. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a karşı bir asinin ses tonuyla ve feryadıyla, bir tağinin korkunç baş kaldırmasıyla Allah'a karşı icmalen anlatıyor bunları. Fıtrat kanunlarına müdahale edeceğim. Sizin fıtrat dediğiniz, Resul-i Ekrem'in kütübü hadisiye de fıtrat diye anlattığı her şeyi değiştireceğim. Sizin arpa ve buğday tarlalarınızın yerine ben zehir zemberek ekeceğim. Siz eşya ve hadiselerin dışına çıkın. Mualla bir mevkiden olup biten şeylerin akışına ve seyrine bakıverin. Sonra şeytanın feryadına kulak kesilin. Göreceksiniz. Şeytanların artık açıktan insanlara görünmesine lüzum kalmamış, fitne ve fesada uğramış, bozulmuş, her mütefessih vicdan, şeytanın taht kuracağı bir otak haline gelmiş. Ve dıştan, beşere Allah'ın kullarına, Hazreti Adem gibi hilafetle serfiraz olan, Allah'ın en ekrem ve en eşref mahlukuna müdahale edemeyen şeytan, dıştan müdahale edemeyen, karşıdan görünerek onu değiştiremeyen şeytan, 20. asırda insanların içine girmiş, adına ve sanına hakimiyet kurdurmuştur. Zaten beşer arasında da tehlike öyle değil mi? Haçlı seferleri daha iyi değil miydi tehlike olarak? Başlarını yesin seferler onların, onların o seferleri, bu gaileleri başımıza açtı. İyi sözü kullanılmaz onların hakkında. Şöyle diyeyim, devrimizde maruz kaldığımız musibetlerden daha hafif değil miydi haçlı seferleri? Zira tehlike dışarıdandı. Tahşidat yapma, suhuru koruma imkanı vardı. Müminler rabıta yaparak sinelerini geriyor ve düşmanlarını yenebiliyorlardı. Kurt gövdenin içine girince saray çöktü. Kendi cemaatinin ve raiyetinin başına çöktü. Düşünmeyen başlara çöktü. Tefekkür etmeyen başlara çöktü, hesap olmayan başlara yıkıldı, terkip fikir ve ruhundan mahrum olan köhneleşmiş anlayışlar üzerine yıkıldı. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi tehlike çok daha çetin, çok daha zorlu, kırılmaz demirden leblebi. Aynen öyle de şeytan gövdenin içine girmiştir. Gururuyla, kibriyle, öfkesiyle, tuğyanıyla, feveranıyla, şehvat-ı nefsaniyesine, düşkünlüğüyle, hırsızlığıyla daha akla hayale gelmedik. Ne melanet, ne melanetiyle. Herkes tecessüm etmiş bir şeytandır. Müminleri tenzih edeyim. Ve herkes şeytan adına korkunç bir hakimiyetin kaidesi halinde yaşamaktadır. Şeytan kendini inkar ettirdi. İnkar ettirdi de en âli kademeden en aşağı kademeye kadar sözünü, hükmünü geçirtti. Alman şairi, şehiri Goethe'nin Faust ismindeki kitabı vardır. O hayali olarak beşerin şeytanla mücadelesini tasvir eder. İlk bölüm gökte ilk oyun, Allah'a karşı isyan. Ve ikincisi Mephisto ile Faust'un mücadelesi. Mephisto şeytanı temsil eder. Faust'un aklını ve kalbini alır bütün dünyayı karşılığında vermek üzere. Halbuki onu kuru bir kalıp haline getirir. Mücadele güçleşir. Eser biterken beşer mi galip şeytan mı bilemiyoruz hükmünü verir. Bize şeytan bir şarap içirdi. İçirdi, sarhoş etti, kalbimizi ve aklımızı aldı. Bunun karşılığında bütün dünyayı verirse dahi bakışı mahmur ve bulanık, kafası sarhoş insanlar içinde ifade eder. Kalp ve ruh gittikten sonra her şey gitti demektir. 20. asrın beşeri işte böyle bir belaya maruzdur. Mevzu ele alacağım zaman saksağın ötüşü mahiyetinde bu türlü şeylerle kulak tırmalamanın manası var mıydı, yok muydu siz sormayın. Ben de vardı yoktu müdafaasını yapmayayım. Aklıma estiği gibi meseleyi tasvire çalıştım. Mevzumuz bize görünmeyen mestur varlık. Cinlerin de ahkamı Kur'an içinde yerleri olduğunu ve beşerin bunlara inanmasının vacip olduğu hususunu arz ediyordum. Cin tayfası, şeytan tayfası ne vehim ne hayaldir, ne beşeri kuvvetten, garizeden ibarettir, ne şehevi duygu, ne gadabi duygudur, ne de bir kısım sarhoşların zannettikleri gibi mikroplardan ibarettir. Cin öyle bir tayfadır ki beşer gibi Allah Kur'an'la karşısına almış, muhatap yapmış, muhatap yapmakla serfiraz kılmış. İçlerinden inananları inanmış, inanmayan temerrüt edenleri şeytan olmuş, helak olmuş, dergah-ı ilahiden uzaklaşmış. Beşer yeryüzünde daha olmadığı günlerde cin vardı. O sahabinin söylediği her sözü, yaptığı her işi altın tartar gibi bin tartı bir kere söyleyen ve yapan Abdullah İbni Amr İbni As diyor ki, böyle bir şey hakkında kendi kanaatini söyleyemez. Mişkat-ı nübüvvetten ışık almadıktan, Resul-i Ekrem'den bir esinti gelmedikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem, Adem yaratılmadan 2000 sene evvel, hangi 2000? Kur'an'a göre mi 2000 bu, bize göre mi 2000 bilemiyoruz. Kur'an'da zaman izafidir. Seneler onda bazen milyon olur, bazen 50.000 olur, bazen 1000 olur. Bazen de kamerin takvimciliğiyle ayları 29 olur. 2000 sene evvel yeryüzünde can vardı diyor. Dahak İbn Abbas tarikiyle Allah yeryüzünün imarını can tayfasına vermişti. Bunlar yeryüzünü o gün Esma-i İlahi aynı olma, Allah'ın icraatını alkışlama adına imar ediyorlardı. Ve sonra isyan ve tuğyan ettiler. İleride sahası geldiği zaman arz edeceğim. Burada misal olarak üzerinde durma imkan yoktur. Ve Yusuf ismindeki kendi işlerinden bir peygamberlerini de şehit ettiler. İsrail oğulları gibi ellerinden tutup sahili selamete götürecek nebilerini şehit ettiler. Kur'an sarih olarak anlatıyor. Peygamberini öldürecek kadar tevahhuş eden, vahşi dağlarda, vahşi ormanlarda bile o türlü gönül bulunmaz. Böylesine deva huş eden insanların mevcudiyetini Kur'an haber veriyor. Cin tayfası kendi peygamberini şehit ediyor. Ve Cüveybir meseleyi şöyle anlatıyor. Bunlar yeryüzünde isyan ve tuğyan edince Allah göklerden kendi cinslerinden meleklerin arasında iblisle bunları tebhid etti. Yeryüzünde mahvu perişan etti. Bunlar hep denizlere kaçtı, orada taht kurdular. Bunlar çeşitli eserlerdir. Fakat arkalarında bunların Resul-i Ekrem'e meselenin ulaştırılmış, arz edilmiş olması düşünülmezse bunları izah etmek mümkün değildir. Hadis kriterleri açısından. Cin tayfası Adem'den çok evveldi, yeryüzünde yaratılmıştı. Adem daha toprak su arasındayken Esma-i İlahi'nin cilvelerini aynadarlık yapan insanlar gibi yeryüzünde cinler vardı. Hüküm onlardaydı. Onlardaydı ki melekler onların isyan ve tuğyanını gördüklerinden ötürü اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ demişlerdi. Yeryüzünde yarattığın yeryüzünün tabiatını taşıyor. İsyan ve tuğyanı taşıyor. Adem'i de halife olarak yarattığın zaman isyan edecek, kan dökecek, fitne ve fesat çıkaracak, anarşiye sebebiyet verecek. Melek doğru söylüyordu. Fıtratı beşer, nübüvvetin getirdiği hakikatlarla, nübüvvetin saçtığı nurlarla kendini bulmaz, kıvamına gelmezse yeryüzünde anarşi hükümferme olacaktır. Melek doğru söylüyordu. Ama kendini bulan, kendini tanıyan ve kendine gelen yeryüzünde bir hakkın Allah'ın halifesi olacaktır. İşte muhakkaten melek gözünü buna kapamıştır. Onun için Allah Celle Celaluhu siz benim bildiğimi bilemezsiniz demiş. Onlar da Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Öğrettiğinden başkasını zaten bilemeyiz demiş. İzhar-ı ubudiyette bulunmuş, aciz ve fakr içinde kulluklarını ifade etmişlerdi. Cin tıpkı insan gibi yaratılmış ve Allah tarafından müsavi tutulmuştur. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَهَنَّ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَفْسِ İnsanı fakhar gibi salsaldan yarattık. İnsanın yaratılmasını ifade eden mevzuda bunun üzerinde durmuştum. Böyle tıngır tıngır ötecek gibi, tuğla kiremit gibi şeylerden, yer üzerinden aldığımız maddeleri, işareleri birbirine karıştırmak, bir protein çorbası yapmak, kurutmak ve sonra hayat nefretmek suretiyle insanı yarattık. Arz ettiğim şeylerin bütününü ayrı ayrı ayetler anlatıyor, ruhu nefretmeye kadar. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجِ مِنْ نَارِ Cinni de alevsiz, korsuz bir çeşit ateşten yarattık. Neden yaratılmış olursa olsun bizi çok ilgilendirmez. İsterseniz siz deyin ki o radyasyonların terkibidir. İsterseniz deyin ki bir iyon çorbasıdır. İsterseniz deyiniz ki o tamamen anti maddeden olmuştur. İsterseniz deyiniz ki esiri bir vücudu vardır. İsterseniz deyiniz ki partiküllerden meydana gelmiştir. Fakat zinhar bunlardan herhangi birinde kat'i hüküm vermeyiniz. Çünkü mariç ve narın ne olduğunu bilemiyoruz. Melek nasıl nurdan yaratılmış, temessül edip değişik şekillerde görünebilir. Ayrı bir cismi latif olan cin, o da nardan yaratılmış, temessül edip görünebilir. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونٍ Kasem olsun ki biz insanı salsaldan, o balçıktan, o protein çorbasından meydana getirdik, yaptık buyuruyor, kasem olsun. Hame-i mesnundan kokmuş veya yontulmuş, biçimine konmuş, kıvamına getirilmiş, sürtülmüş, eksiği, gediği düzeltilmiş, hayvanatı sahir eden tefrik ve temyiz edilmiş, hayvan olmada bırakılmamış, ahsen-i takvim sırrına mazhar edilmiş, alayilliğine ehil hale getirilmiş mahiyette yaptık. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ Ondan ötede, ondan evvel cinni biz nar-ı semumdan, zehirleyip insanı öldüren bir ateşten yarattık. Yine keyfiyet meçhul. Zira ne laboratuvarlarımız ne de teleskoplarımızın başı böyle bir alemden henüz bize bir haber getirmedi, bilemiyoruz. Müslim-i Şerif'te Hazreti Aişe-i Sıddika radıyallahu anha hazretleri şöyle buyurur. Mevzulara, melek mevzuna girerken arz etmiştim bu hadisi, tekrar edeceğim. Hulikatil melâikatu min nurin ve hulikatil cânu min mâricu min nâr ve hulika âdem mimma usifa lekum ev kemâ kâl. Melekler nurdan yaratıldı. Can, mâric ve nardan yaratıldı. Adem'e gelince Kur'an'ın size vasfettiği şeyden yaratıldı. Salsaldan, heme-i meslundan, fakhar gibi salsaldan yaratıldı. Bütün bunlar hemen beşerin yanı başında, Kur'an tezgahında cinninle beraber ele alındı. Muhatap edinildi. Kendisine bir kısım tekliflerin gönderildiği, tebliğlerin gönderildiğini anlatıyor. Latif cisimden yaratılmış cin. Görünmediği için sapanlar inkara sapıyorlar. Cin zaten cenneden gelir. Cennet setere ve kafa demektir. Mestur oldu, gizlendi, saklandı. Felemma cenne aleyhil leyl derken, gece setrettiği, kapadığı zaman diyor. Mecnun da aklı mestur olduğundan, aklı işe yaramaz hale geldiğinden. Deli diyoruz. Onun için inkara sapıyorlar. Cin latif cisimdir, görülmeyecektir. Kendi mahiyetiyle hele min heysu huve huve bizim eski tabirle hiç göremeyeceksiniz. Kur'an innehu yarakum huve ve kabiluhu min heysu la teravnehum. O sizi görür. O kabilden olanlar, yani kendi kabile ve tayfası da sizi görür, sizin görmeyeceğiniz yerlerden. Onlar size görünmezler. Mevcudiyetlerini size göstermez ve hissettirmezler. Fakat sizin göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Ve tefsircinin ifadesiyle sizi vururlar. Hiç beklemediğiniz yerden, ummadığınız noktadan, hiç ihtimal vermediğiniz bir zikzaktan karşınıza çıkar, zehirli okunu sinenize saplayıverirler. Bir bakışla vururlar. Bir bakışla yağma etti var mı diyen, bir bakışla vururlar. Bir konuşmakla vururlar. Bir takbille, bizim tabir, öpmekle vururlar. Bir lokmada vururlar. Bir kelimede vururlar. Bir tanede vururlar, farkına varamazsın. Bir nohut tanesiyle baş aşağı yıkılır gidersin. O sizi görür de siz onu görmezsiniz. Sizin göremeyeceğiniz yerden sizi gözetler. Min haythu la teravnehum. En tehlikelisi de odur ya. Müfessirin bundan çıkararak meseleyi şeytan şeytan olarak görünmez. Ama nari bu latif cisim, ruh taşıyan bu cisim. Melek nasıl nurdan, bu da nardan latif cisim. Çeşitli suretlerde temessül etmek suretiyle görünür. Kendi suretinde göremezsiniz de meleği göremediğiniz gibi temessül ettiği zaman görünür. Hadis ve Kur'an'ın ifadesiyle, Kur'an'ın bu mevzuda çok tahşidatıyla, hususuyla, pek çok işaretiyle şeytanın değişik şekillerde temessülünden bahsediyor. Cinlerin temessülünden bahsediliyor. Cin, hayvan suretinde, insan suretinde temessül eder, insanların karşısına çıkar. İlerideki derslerde bu mevzuda sahabinin pek çok müşahedesi var, arz edeceğim sırasıyla. Bugün ancak mevzuyla münasebeti olan şeylerin içine girmeye çalışacağım. Allah-u Teala yar ve yardımcımız olsun. Cin sayfası, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, alem şumul peygambere ümmet olmuş, Efendimiz Seyyidü Sekaleyn olarak artık idar etmiş. Hem cinnin hem de insin peygamberi. Onun için Kur'an-ı Kerim bu iki tayfadan bahsetme zemzemesi içindedir. Bir kaynayış hissedersiniz ki mevcesinde cinleri ve insanları müşahede edersiniz. Hepsi fahri kainatın rahleyi tedrisi önünde hakikat dersi almaktadır. Cin de, ins de. Hazreti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem insan olma, yolunu bulma, kıvamına gelme adab ve erkanını öğrenmektedir. Cinler temessül eder Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yanına gelirler. Şeytanlar da temessül eder, insanları ifade ederler. Bir büyüğün ifade ettiği gibi bugün insanlar suretinde adeta temessül etmiş, insanları idlal etmektedirler. İnsanın bakışını, görüşünü, duyuşunu, her şeyini şeytanın saltanatı adına kullanmaktadırlar. Saadet aslında da tıpkı. Enfal sure-i celilesinde bir ayeti kerime Bedre tekaddüm eden anlarda şeytanın temessül ettiğinden bahsediyor. وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ وَاِنِّي جَارٌ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمْ وَقَالَ اِنِّي بَرِئٌ مِنْكُمْ اِنَّا خَافُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Şeytan onların amellerini süslemişti. Yapacakları işi onlara süslü püslü göstermişti. Ve demişti ki bugün ben size komşu olduktan, yardımcı zahir olduktan sonra size galebe çalacak yoktur. Muhaddislerin ifadesine göre Süraka İbni Malik İbni Cuşun'un şeklinde görünmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hicret esnasında takip eden bu cesur süvari Süraka'nın kıyafetinde kılığında temessül etmiş ve onlara böyle demişti. Ben bugün sizinle beraberim, size bugün galebe çalacak kimse yoktur. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَتَانِ İki topluluk birbirini görünce Ashab-ı Resul, Ashab-ı Bedir olan meleklerle keferenin karşısına dikilince nekese ala akibeyhi, gerisin geriye çekilmeye durdu, kuvveti tabanda buldu, kaçmaya başladı. İnni ara ma la taravne, görmediğiniz şeyi görüyorum. Sahabinin de müşahedesiyle başlarında sarı sarıklarla Zübeyir bin Avvam'ın kılık ve kıyafetinde Bedir'de arzı idare eden melaike-i kiramı görüyorum. Nekese alâ akibeyh. Allah'tan korkarım. Bugün Allah'a karşı gelemem. Onun içinde hasıl ettiği endişe, dehşet, o korkunun bende meydana getirdiği ürperti burada durmama manidir. Vallahu şedîdül ikâf. Ashabın kuvve-i maneviyesini kırmaz. Kendi yardımcılarını baştan çıkarmaz. Fakat tehlike göze göründüğü anda yardımcılarını dahi orada bırakıp kaçmak temessül etmiş şeytanın şe'ni. Tefsirciler farklı bir şey anlatmıyorlar. Hepsi aynı meseleye aynı şekilde parmak basıyorlar. Süraka İbni Malik İbni Cuşun Bedir harekatı Resul-i Ekrem'in site İslam devletini temel atma merasimi küfrün karşısında boy göstermesi, Ashab-ı Resulullah'ın zaferle ümit var olabilmeleri ve kefere ve fecerenin kuvve-i maneviyesinin sarsılması, kırılması, işte bu manaları havi, Bedir gibi çok âli bir muharebede şeytan önce boy gösteriyor ve sonra da kaybubet ediyor. Hicret esnasında necitli bir ihtiyar şeklinde Kureyş arasında görünüyor. Kureyş, akabeleri müteakip Resul-i Ekrem kaide bulduğuna inandığı için artık başa çıkamayacakları kanaatine varmışlardır. Akabede uğrunda ölmek üzere Resul-i Ekrem'in elini sıkan kadın erkek büyük bir cemaat vardır ki, dehrin hadiselerini ters yüz etmeye muktedir bir cemaattir. Belki sayılar 200-300'dür. Önde müşrikler, arkada münafıklar Müslümanlarla alay ederken böyle alay ediyorlardı. 300 küsür insanla Hazreti Musa'nın nehri geçerken arkasında bulunan o kadar inanmış İsrailoğullarının sayısına eş bir cemaatle, Ashab-ı Kehf'in uyuma senelerine müsavi bir cemaatle dünyaya meydan okuyor gibi Bedir'e gitme kârı akıl değildir diyorlardı. Ama Ashab-ı Resulullah öyle değildi. İşte müşrikler bunu hissettikleri için Darun Nedve'de toplanmış ve ne pahasına olursa olsun Resul-i Ekrem'in önünü almak, Medine'ye gitmesine mani olmak istiyorlardı. Yine Enfal Sure-i Celilesi sarih olarak anlatıyor. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Muhterem Müslümanlar dikkat edin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeye mecbur bırakılmış. Ashab-ı Resulullah'a burada yaşayamazsınız denmiş. Ve teker teker her fert gizli açık Mekke'yi terk etmiş, Medine'ye sığınmış. Tam o dakikada Allah Celle Celaluhu durumlarını anlattığı ayette fezdeki olarak onlar ve yemkürûne ve yemkürullah diyor. Onlar çeşitli komplolar, tuzaklar kuruyor, hileler çeviriyorlar. Allah mukabele edecek, çevirdikleri hileleri başlarına çevirecektir diyor. Allah hayrül makirindir. Ahla başa çıkılmaz. La galibe li emrillah. Allah bir şeye hükmederse bu böyle olacaktır derse kimse galebe çalamaz. Allah'a itimat ediniz. Allah'a itimat ediniz, şu kadarcık cemaatten dahi Allah'ın Bedir ashabı gibi bir topluluğu çıkaracağı mevzundur, misvar olun. Allah'a itimat edin. Allah'ın ayetini tekrar bir kere daha okumuş olayım. Şeytan necidli bir ihtiyar şeklinde temessül ediyor. Darun Nedve'de toplanmış kafirler. İslam'ı idam ettikleri bir daire, idam etme kararını verecekleri bir dairedir burası. Kureyş'in kefere ve fecerenin baş başa verip küfür hesabına ve İslam'ın aleyhinde kararlar ısrar ettikleri bir dairedir burası. El-An, o habis ada izafeten çıkarılan bir de Nedve gazetesi vardır. Nedve gazetesi vardır. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem bütün hamlelerinde karşısına çıkmış Darun Nedve. 20. asrın cahiliyesi olarak Nedve'yi bir gazetenin adıyla ihya etmek şeytan saltanatından başka bir şey değildir. Fikir soruyor şeytan. Ne düşünüyorsunuz Muhammed'i halletmek için? Sallallahu aleyhi ve sellem nasıl 20. asırda Amerika'da, Avrupa'da, Rusya'da ve Çin'de bütün mahafili siyasiyede gelişen İslam alemini halletme boğazlama mevzunda ne düşünüyorsunuz en baş mevzudur. Yüz kızartıcı ambargolarından bilmem neyine kadar Allah hepsinin altını üstüne getirsin. Nasıl İslam onlar için daima en mühim mesele olmuştur. 2-3 asırdan beri çok açık olarak ondan evvel Haçlı seferleri halinde mütemadiyen onu yıkmak için nasıl her şeyi adeta besmele yapar gibi İslam meselesini ele almış onunla başlamışlardır. Darun Nedve'de başlıyor bu iş. Darun Nedve'nin yetiştirdikleri de öyle yapacaktır. Darun Nedve'de başlayan bu iş devam edecektir. Hazreti Muhammed'in ümmetine karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ela inne hizballahi humul muflihun. Dirih etmeyin, nigahban olun, ümit var olun. Allah'a intisap edenler galebe çalacaktır. El hakku ya'lu ve la yu'lu aleyh. Sizi zalamak, sizi cilalamak, saykıllamak için muvakkaten mağlubiyetinize hükmeden Hazreti Allah size galebe lütfetmekle dudaklarınızdaki acı tebessümü izale edecek, sizi güldürecektir. Darun Nedve'de şeytan soruyor, ne düşünüyorsunuz? İleride İslam'a girecek Hişam İbni Amir diyor ki, bunu bir atın üzerine bindirelim. tutalım atın zimamından götürüp çöle bırakalım. İyi tembih edelim bir daha geriye dönmesin. O bize zarar vermesin, biz de ona zarar vermeyelim. O bizim şerrimizden, biz de onun şerrinden, haşa ondan şer sadir olmaz, kurtulalım. Necip bir ihtiyar bu reyi tasvip etmiyor. Siz bu kadar nafiz insanı nereye bırakırsanız bırakınız, sesi makez bulacak, etrafında bir hale meydana gelecek, sizi ezecek ve tüketecek bir kuvvet halinde bir gün Kabe'nin kapısında dikildiklerini göreceksiniz. Bu reyinizi tasvip etmem diyor. Ebu'l-Buhturi ayrı bir noktayı nazar beyan ediyor. Bir hücreye kapatalım. Deliğinden yemesini içmesini verelim, temin edelim, dışarı çıkarmayalım. Bu görüşünüzü de tasvip etmedim. Çünkü kavim ve kabilesi kendine inananlar başka yerde. Bir cemaat teşkil edip kapınıza gelirlerse önünü alamazsınız bunun. Bir cemaatle bunu alır götürür ve sizin canınızı okurlar. Şeytana şeytanlık dersi veren Ebu Cehil, benim noktayı nazarım şudur. Ben derim ki her kabileden, her aşiretten, her klandan bir adam alalım, bir delikanlı alalım. Zağlayalım kılıçları ellerine verelim. Hepsini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına gönderelim. Hepsi birden kılıçlarla üzerine turlansınlar. Beni Haşim kimseye karşı kan davasına kalkamayacak, bütün kabaili karşısına alamayacaktır. Necid-i ihtiyar tasvip ediyor. Bu reyi beğendim diyor, böyle yapın. Rey tam beğenildi. Karar ısrar edildi. Resul-i Ekrem'in kapısına gelecek bir sürü kefere ve fecere tuğyan ve salalet içinde gelecekleri anda gök şefkatle titremiş. Rahmetin temsilcisi Cibril-i Emin Resul-i Ekrem'in kapısına inivermiş. Ya Resulallah, Allah şöyle ferman etti. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Sana mekir ve hile düşünüyorlar. Seni bitirmek ve tüketmek kararını ısrar ediyorlar. لِيُثْبِتُوكَ diyor, bir yerde bağlayacak, kaydı ezarete alacak. Senin sesle soluğunu tıkayacaklar. Heyhat! Heyhat, güneşe balçık sürülmez. Heyhat, bu hakikati tağiyenin önü alınamaz. Bu taşacak ve bütün insanlığı sulayacak. Kalplerin muhtaç olduğu envarı götürecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gönüllere taht kuracaktır. Ev yaktuluk veya seni şehit etmek istiyorlar. Ev yukricuk veya beldenden, yerin göbeği Kabe'den, Mekke'den, doğduğun ana vatanından, Maskat-ı Re'sinden seni çıkarmak istiyorlar. Seni garip kılacaklar. Yerinden, yurdundan edecekler, hileler yapmak istiyorlar. وَيَمْكُرُونَ Onlar hile yapa dursunlar ve yapıyorlar. وَيَمْكُرُوا Allah'tan mukabele ediyor. Allah mukabele ediyor, hileleri fiyasko ile neticelenecek. Gizlice hicret emri veriliyor. Ebu Rafi ile, Ebu Bekir ile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o güne kadar adı Yesrib olan, o günden sonra bütün medeniyet alemine, medeni olma manasına gelen, Medine adını alacak, medeniyetin beşiği olacak, Medine-i Tahire'ye Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesselam hicretle memur kılınıyor. Yapılan hicret farzdır. O kadar ki o gün ondan sonra Resul-i Ekrem hicret ettikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem inanan herkes hicret etmekle mükellef kılınıyor. Resul-i Ekrem'in etrafında tahşidat yapılacaktır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir yarı vefadar, bir fedai, nefsini kendisine feda edecek bir fedai arıyor. Fedai yüzlercedir. Yüzlercedir ama aile efradı içinden senelerce evvel, fazla değil, 7-8-9 sene evvel kiroz bacaklarıyla Resul-i Ekrem vazife yapacak istediği zaman koşup karşısına çıkan Hazreti Ali bu ağır vazifeyi üzerine alacaktır. O Kureyş'in, Haşimilerin eşrafına yemek yedirip de yok mu bana yardım edecek dediği zaman 7-8 yaşındaki bu tipli nevres, bu tatlı delikanlı, o ince bacaklarıyla Resul-i Ekrem'in karşısına dikilmiş, ben ya Resulallah demişti. O günden sonra da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında perdedar gibi nöbet tutmuş, İslam'ın nöbetleri olmuş ta şehit olacağı ana kadar. Kahredici, zalim bir hançerle yere serileceği ana kadar. Hakikati uzmanın perdedarı ve nöbetdarı olmuşsun. O gün bir fedai isteniyordu. Girecek Resul-i Ekrem'in yerinde yatağında yatacak da, onu Resul-i Ekrem sayacak sanacaklar da, Resul-i Ekrem emniyet içinde hicret edecek. Şeytandan dersini alan cemaat gece eve hücum edeceklerdi. Edeceklerdi ama kendisini seven Allah çoktan onu elden almış, onlara göstermeden sevir mağarasına ulaştırmıştı. Himaye edecekti ve ediyordu. Vallahu ya'simuke minennas. Şerefli peygamberim, Allah seni insanlardan gelecek şeylerden koruyacaktır. Senin kılına dokunamayacaklar fermanı sübhanesiyle teminat altına almıştı. Bin şeytan dahi toplansa. Teminat altındasınız müminler, kılınıza dokunamayacaklar. Teminat altındasınız, kafere ve fecere size zarar veremeyecek. Teminat altındasınız, bu yeşermiş filizleri Allah kurutmayacak. Gelecek neslin İslam hesabına tuğyan mı diyelim bilmem. Tuğyanın karşısında batıl hiçbir kaide ayakta duramayacak. Bir Bedir olacak. Şeytan ve şeytan hakimiyeti, melek ve meleği aladan gelenler karşısında her şeyi kaçmada bulacaklar. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Vallahu hayrul makirin. Bütün tuzaklar ve hileler ters yüz edilecek. Kalbinde inanma, marifet ve izan kabiliyetini köreltmişlerin başına döndürülecek. Ali yatakta yatıyor radıyallahu anh. 20 yaşında var mı yok mu bilemiyoruz. 6-7 yaşında ayın etrafında haleden bir parça yerini aldığına göre 10-12 sene sonra hicrette 20 yaşında var mı yok mu bilemiyoruz. Kanının ve canının tam kıvamında olduğu devrede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için yatakta bir kurban gerekmiş, bir beşeri mezmuh gerekmiş. Kılıçlarla üzerine inecek ve darbe vuracaklar. Bunun için bir kurban gerekliyse Ali olmalıdır. Ali yatakta Resul-i Ekrem yerine boğazlanmaya hazır. Musab-ı Muhud'da yaptığı gibi tıpkı. Kefere ve fecere tecavüz esnasında Ali'yi karşılarında görünce şaşırmışlardı. İlk şaşkınlık. Tuğyanın sönmesi, ne yapacaklarını bilememe. Masum Ali'ye kıymak ise başlarına gayle açmak olacağını düşündüklerinden ötürü Allah orada da isabetli bir karar verdirmemiş. Şaşırtmış, elleri koyunlarında şaşkın şaşkın geriye dönmüşlerdi. Ali de elini kolunu sallaya sallaya arkadan gelmiş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme yetişmişti. Çok arkadan gelenler, arkadan gelenler bir hakikat uğruna, hakikat sahibine yetişecekler olacaktır inşallahü teala. Şeytan temessül etmiş görünmüştü ama fayda vermemişti. Zira onun karşısında bütün kuvve-i kutsiyetiyle mele-i âlâ vardı. Onun karşısında Allah vardı Celle Celaluhu. Esbaba riayet edin. İstenen şeraiti yerine getirin. Şartı adi olarak size terettüp eden vazifeyi yapın. Şunu şen-i rububiyete, şuunat-ı ilahiyeye karışmayın. Tabir caizse vazife-i ilahiyeye müdahale etmeyin. O sizi hacil ve rüsva etmeyecek. O sizi mahzun ve mükedder etmeyecektir. Habibi edibini etmediği, yarı vefadarı Sıddık-ı Ekrem'i etmediği, Ebu Rafi etmediği, Ali İbn Ebi Talib'i etmediği gibi etmeyecektir. Şeytan temessül ediyordu ama faydasızdı. Ben temessülden bu misallere geçtim. Onun habis temessülünü göstermek için. O asırda temessül ediyordu şeytan. Sefere için böyle gerekiyordu, müminlerin de içine girmesi mümkün değildi. Vicdanlar tebessüh edip her gönül onun için tahtgah olunca dıştan görünmesine lüzum kalmadı. Onun için hükmünü içlerde icra ediyor şeytan. Ebu Hüreyre Buhari'de, Muaz İbni Cebel Taberani'de naklettikleri rivayette şeytan, müminlere her hususta zarar vermek için temessül eder. Müminlere her hususta zarar vermek için karşılarına çıkar. Ne yaparsa kâr sayar. Buhari'deki Ebu Hüreyre rivayeti hemen hemen Taberani'nin anlattığı Muaz İbni Cebel vakasıyla aynıdır. Ebu Hüreyre diyor ki radıyallahu anh, o devsin sultanı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif zekatına beni muhafız olarak vazifelendirmişti. Ben bekliyordum. Bir de ne göreyim, insan gibi bir şey bu zekata dalıyor, müdahale ediyor, avuçluyor, bir şeyler yapıyor. Bereketine müdahale, içine şer ve şirret atma, onu zararlı kılma, manevi nasıl şerareler, tabiri caizse nasıl radyasyonlar içine bırakma bilemiyoruz ve bir hüküm veremiyoruz. Elinden tuttum ve dedim ki behemhal seni Resul-i Ekrem'e götüreceğim. Bana dedi ki da'ni fe inni muhtaç ve aleyya iyal ve liya hacetun şedide. Bırak beni, ben muhtaç bir insanım. Üzerimde ağır aile yükü var ve şiddetli ihtiyacı, çok şiddetli ihtiyacım var bazı şeylere. Ben de diyor ki acıdım, merhamet ettim, fakalleytu sebilehu. Salıverdim, gitti. Ertesi gün Resul-i Ekrem'in huzuruna geldim. Ben hiçbir şey söylemeden şöyle buyurdu. Ya Ebu Hureyre, ma faala esiruka al-bariha. Dün esirin ne yaptı senin? Dedim ki ya Resulallah, ben yakaladım, sana getireyim dedim. Dedi ki ailem vardır, aile adım vardır, ihtiyacım vardır, muhtaç bir insanım, bırak beni dedi. Ben de bıraktım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fakat kezebe fese yahut. Yalan söylüyor, bir daha gelecektir. Ben Resul-i Ekrem haber verdiği için bekledim. Aynen gördüm, yine geldi. Buhari'de anlatıyor. Buhari'de bir meseleyi görmek, Kur'an-ı Kerim'den sonra en mevsuk yerde görmek, doğrudan doğruya Resul-i Ekrem'den işitiyor gibidir. Yine geldi, yine aynı şekilde vaka cereyan etti, yine merhamet ettim, sahabi merhameti. Yine bıraktım gitti. Üçüncü defa Resul-i Ekrem yine buyurdu, fakat kezefese yahut ya Ebu Hureyre. Yalan söylüyor dönecektir, şeytanın şeni yalan söylemektir. Şeytanın tahtı yalan üzerine kurulmuştur. Onun ticaretinde yalan, yemesinde içmesinde yalan, ahlakı yalan, her şeyi yalan. 20. asırda nifak adına kurulan hükümranlığın kendisi de yalan. Şeytan yalan söyler. Fakat tezasese yahut yalan söylüyor ya Ebu Hüreyre dönecektir. Uyanık olun. Uyunun sahiri olun. Hasmınızı destanletmeyin. Tüylerinin yumuşaklığına bakıp aldanmayın. Alakası sandır onlar karşınızda. Fese yahut ya Ebu Hüreyre. Üçüncü defa Ebu Hüreyre diyor, elinden tuttum. Sımsıkı tuttum, götüreceğim seni Resulullah'a. Götüreceğim, iflah etmez bu defa. Bana dedi ki bırak, anlaşıldı, götüreceksin. Bırak dediği gibi doğru, ben yalan söylüyorum. Ama sana bir şey öğreteyim. Bundan sonra sen bu öğrettiğim şeyi söylersen sen, ben ve emsalimin zararından masum kalırsın. Sana bir şey öğreteyim. Yatağına geldiğin zaman Ayet-el Kürsi'yi oku. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Sen uyuyorsun. Allah uyumuyor, hay ve kayyumdur. La te'huzuhu sinetu ve la nevm. Ne uyuklama ne de uyku, semtül ruhiyatına sokulamaz onun. Uyanırken sen kendine bak. Uyurken de kendini ona teslim et, ta emni aman içinde olasın. İşte bunu sana öğreteyim, oku da. Ne şeytan, ne büyüğü, ne küçüğü, ne temessül etmişi, ne de etmemişi semtül asutiyatına sokulamaz. Bıraktım. Geldim, Resul-i Ekrem sordu. Mâ fâle esirüke el-bârihate ya Ebu Hureyre. Esirin yine ne yaptı ya Ebu Hureyre? Dedim, ya Resulallah böyle dedi bana, ben de bıraktım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fakat sadakaka ve huve kezûb. Cümle değişti. Doğru söylemiş, yalancı olmasına rağmen. Yakayı kurtarmak için doğru söylemiş. Bir firavunu zelildir, ayak öper menfaati karşısında. İşin içine can, kan, mal meselesi girince bir firavunu zelil gibi ayak öper. Nifakın şenidir, yalanın şenidir. Fakat sadakaka ve huve kezûb. Doğru söylemiş ama yalancıdır o. Biliyor musun o kimdi ya Ebu Hureyre? Hayır ya Resulallah. Şeytandı buyuruyor. Şeytanlardan bir şeytandı ya Ebu Hureyre. Ne düşünüyor, ne ediyordu belli değil. Niçin Ramazan zekatına ait hazineye müdahale ediyor? Yümünsüzlük, bereketsizlik adına neler yapmak, karıştırmak istiyordu belli değil ama şeytandı ya Ebu Hureyre. Kendine göre istifade şekli ve çeşidi vardır, onu yapıyordu. Muaz İbni Cebel Taberani de hemen hemen harfi harfine aynı şeyi anlatıyor. Benzeri vakaları İstanbul'umuzun hamisi Ebu Eyyub-i Ensari Hazretleri ve Saadet Asrı'nın radıyallahu anh alimi, üleması Übey İbni Ka'b radıyallahu anh Hazretleri aynı benzeri vakaları naklediyorlar. İlerideki derslerde münasebet geldikçe temessülatın daha çeşitlerine dikkatinizi çekecek, arz etmeye çalışacağım. Şeytan her halükarda ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselama zarar verecektir. Sağdan, soldan, önden, arkadan, alttan, üstten. Kur'an cihat-ı erbaden gelen şeytanınızdan bahsediyor size. Ve en tehlikelisi de sağdan gelenidir. Yani sureti haktan görünenidir. Yani omuzunuzda maddi manevi nefinizi taşıyarak yanınıza gelendir. Gururunuzu, kibrinizi okşayarak sizi baştan çıkarandır. Riya sun'a yaptırandır. İbadet-ü taatınızın içine daygınlıkış katandır. En tehlikelisi doğru gibi göründüğü halde sırtında yanlış, yalan şeyler taşıyandır. Bağışlayın, Allah affetsin, çirkin tabirler çok çıkıyor ağzından. Sağdan, soldan, her taraftan gelir. 20. asırda ise müminleri çepeçevre sarmış. Ve diğerleri ise zaten bir tamamıha işgale uğramış ve teslim olmuşlardır. Onun için onlar şeytan tarafından işgale uğradıklarının farkında değillerdir. Hiçbir işgal memleketi İstiklalin ne demek olduğunu bilemez. Az buçuk istiklali tadanlardır ki onun tamamını elde etmek için cehd sarf ederler. Müstemleke memleketler. Bunlar belki müstemlekecilerin tahtı esaretinden çıkmak istemezler. Onlar varsın sömürsünler. Bunlar dişlerini sıkar ve dayanırlar. Şeytan işgaline uğrayanlar öyledir. Ama az buçuk onun hakimiyetine baş kaldıranlar tam istiklallerini elde etmek için cehd ve gayret içindedirler. Cenab-ı Hak bizi bu ikinci güruha ilhak buyursun. Onun karşısında ümidimizi yitirmeden, gayretimiz tükenmeden, mücadele ve mücahede verme imkanını bizlere bahşeylesin inşallahü teala. Şeytanlar, İnsan ve hayvan şeklinde temessül ettiği gibi birisi de bir hadis-i şerifte Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh hazretleri Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir tayfa vardır ki yılandan, çıyandan, akrepten onları gördüğünüz zaman ikaz edin. İtaat teklif edin, dinlemezlerse ondan sonra öldürün. İkaz edin evvela. Zira o şekilde temessül etmişlerdir buyurur. Veya işlerine girmiş sevk ediyorlardır demektir. Yerinde arz edeceğim bu hususu da inşallah. Temessül ettikleri gibi aynen insanlar gibi doğarlar, yaşarlar, büyürler ve ölürler. Tıpkı insanların tabi bulundukları ahkama, kanuna, nevamise tabidirler. Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki hükmü de gayet sarihtir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dualarında Allahümme inni auzu bi izzetike la ilahe illa ent en tutilleni entel hayyüllezi la temut vel cinnu vel insu yemutun. Senin izzetine sığınıyorum ey mabud-u mutlak, maksudu bil istihkak, beni saptırma diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Beni azdırma, beni doğru yoldan çıkarma diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sen hayy la yemut, sen öyle bir haysin ki vefat etmezsin ama cin ve ins vefat eder buyuruyor. İns nasıl ölüyor, cin de öyle ölür. Fakat medat min kablihim minel cinni vel ins. Onlardan evvel cin ve insten de pek çok kimseler gelmiş, yaşamış ve gitmişlerdi. Ulaike allazine hakka aleyhimul kavlu min kablihim minel cinni vel ins. İşte bunlar sayıyor bir kısım durumları. Bunlar tıpkı kendilerinden evvel yaşayan ins ve cin gibi yaşadılar. Mazi onlarla doludur. Onlar da dünyayı bırakıp gittiler. Cinlerin de tıpkı insanlar gibi vefat ettiğini ve edeceğini anlatıyor. Erkeklik ve dişilikle tenasül edeceklerini anlatıyor. Onun için oldukları gibi ahkamı Kur'an diye inanmak lazım bunlara. Şimdi onlara vehim ve hayal diyenlere soralım. Doğup büyüyen, yaşayan, vefat eden, erkeklik ve dişilik taşıyan nasıl vehim ve hayal olur? Veya çevirelim, vehim ve hayalin erkeklik ve dişiliği nasıl tasavvur edilir? Veya mikropların insanların yanına koyup onlara namaz kılın, oruç tutun, siz de öleceksiniz. Tıpkı evvelkiler yeryüzünü boş bıraktıkları gibi siz de bırakıp gideceksiniz sözü nasıl söylenir? Veya beşeri kuvve olarak biz öldüğümüz zaman her şey bitiyor. Bizim yanımızda kuvvalarımız, şehevi ve gadabi duygularımız nasıl muhatap olarak ele alınır? Bu nasıl Kur'an anlayışıdır, Allah insaf versin. Felsefe insanı böyle sarhoş ederse elbette bakış bulanacak ve hakikatin berrak siması olduğu gibi onların nazarında görülmeyecektir. Allah insafı izan versin. Nasıl mikrop diyebilirsiniz ki onlarda müthiş güç ve kuvvet var. Dalalet, küfür ve küfran içinde bulunan şeytanlar, meredesi onların. Binlerce insanın yapacağı dalaletle tuğyanı yaparlar. Şeytan şetineden veyahut da şahsa yeşituden gelen bir şey. Birine göre mana helak oldu manasına. Öbürüne göre de müthiş azgın tağî demektir. Cinniyle şeytanıyla pek çok şeyler yapan cin tayfası nasıl mikrop olabilir ki? Kur'an-ı Kerim çok büyük işler çevirdiklerini söylüyor. Hazreti Süleyman aleyhisselam, ins ve cin tayfasının yanında cemaat halinde bulunduğu bir dönemde, men ye'tini bi'arşiha kable en ye'tuni müslimin. Sebe halkı Müslüman olarak gelmeden arşıyla onu bana kim getirecek dediğinde, kâle ifritun minel cin, ene âtike bihi kable en tekûme min mekâmik, ve inne aleyhi lekaviyyun emin. Nezdinde bulunan bir ifrit cinlilerden dedi ki, sen yerinden kalkmadan ben onu sana hazır ederim burada. Kavi ve eminim. İtimat et bana ve bunu getirmeye muktedirim. Hazreti Süleyman'la alakalı ya malûne lehum mâ yeşâ'u min mehârîbe ve temâsîle ve cifânin kel cevâb ve kudûril râsiyat. Mihraplar, mescitler yapmaları. Hazreti Süleyman'ın emrine müsahhar olarak insanlardan daha çok bu işte muvaffak olmaları. Süsler ve bedi'i sanatları yaptıkları binalara işlemeleri. Tezyinat yapmaları. Tecmilatta bulunmaları ve kocaman kablar, kazanlar, yerinden kalkmaz rahatsız kazanlar yapmaları ve denizlerde kocaman vapurlar inşa etmeleri bunların müthiş güç ve kuvvetlerine delalet ediyor. Bu bunların böyle olduğuna delalet edip dururken bunlara mikrop hükmünü vermek mümkün midir? Vehim ve hayal demek mümkün midir? Ve böyle denizde Kur'an'ın bir hükmünü inkar etme çıkmaz mı bundan? Onun içindir ki talimi Kur'an içinde inanılması gereken her şeyi kabul edecek ve öyle inanacak. Cenab-ı Hak doğruya olduğu gibi inanmaya bizleri muvaffak kılsın inşallahü teala. Ve en nihayet cinler mükelleftir. Arz edeceğim şeyler arasında mükellefiyetleri, aralarında gelecek peygamberleri, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in alem şumul peygamberliği, ve ondan öte onların bir kısım evsafı ve ahirette görecekleri ceza, ikab veya mükafatı neyse durumları. Sırasıyla arz edeceğim şeylerden cin ve ins her ikisi de Allah karşısında mükelleftir. Namaz kılmakla, oruç tutmakla mükelleftir. Ahkam-ı ilahiyeye riayetle mükelleftir. Ya maşerel cinni vel ins. أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا Ey ins ve cin topluluğu! Size ayetlerimi ceste ceste anlatır peygamberler göndermedim mi? Size peygamberler gelmedi mi? يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Bugün karşılaştığınız günden, bu kötü encamdan sizi sakındıracak nebiler size gelmedi mi? Cin ve ins diyor. Cin ve ins mükellef. قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا Cin ve ins diyecek ki aleyhimize şehadet ediyoruz. Aleyhimize şehadet ediyoruz, bize elçiler geldi. Hakkın dellalları geldi. Ses ve soluklarını duyduk. Ve garratumul hayatü dünya. Ve garratumul hayatü dünya ve şehidu ala enfusihim ennehum kânu kafirin. Dünya hayatı onları aldattı, bunu ifade ediyorlar. Dünya hayatı onları aldattı ve kendi aleyhlerinde şehadet ettiler. Ve kafirler husran ve tuğyan içindedirler. Bu ve emsali ayetler hususiyle Sûre-i Rahman baştan aşağıya gösteriyor ki cin tayfası, ins tayfası gibi mükelleftir. İmkan el verdiği nisbette sırasıyla bunları arz edeceğim inşallahü teâlâ. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Mükellefiyetimizi müdrik kılsın. Bizi sırat-ı müstakimde sabit kadem eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, alem şumul bir davetle zuhur eden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, demekten meleğe kadar, cinden insa kadar bütün varlıkların dinlediği, söz söylerken kulak kesildiği, hitabına karşı onu söz sultanı saydığı müstesna ve mümtaz bir zattır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kıldırdığı mahlukat namazında imam olduğu cemaat arkasında cinden inse kadar, insten meleğe kadar, melekten ruhani ve semeye kadar büyük bir cemaattir, cemaat uzmadır. Arş, ferş, kürsi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını namaz kılar, o dildarın duasına amin der, Onun istedikleri şeye karşı evet ya Rabbi biz de istiyoruz ver. Müsbet cevap istek ve dileğinde bulunurlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam irade ettiği hutbesiyle bütün mahlukat arkasını almış onlara söz dinlettirmiştir. Beşer bunun farkına varsın varamasın. Onun farkına varamadığı alemlerde dahi mevcelenmeler, oynamalar olmuş. Kulaklar onun için kabartılmış. Gönüller onun için heyecanla dolup taşmaya başlamış. Bir anda bütün kainatta sadece ve sadece Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hutbesi duyulur hale gelmişti. Duyulur hale gelmişti ki gökte ve yerde olan esrarengiz hadiseler, anlaşılmaz garayip cinlileri yeryüzünde aramaya sevk etmişti. Bucak bucak dolaşıyorlardı. Köy köy, kasaba kasaba her tarafa selam çakıyor, onu arıyorlardı. Göklerle oynayan birisi vardı. Gök ve yer arasında münasebet kuran, bu büyük ezberin çözülmesiyle, bu müşkil muammanın haliyle gelen birisi vardı ki, yerde ve gökte garipler birbirini takip ediyordu. Mekke'ye kadar geliyorlardı. Esrarın anahtarları elinde olan zatı bugün adına bina edilen mescid içinde buluyorlardı. Resul-i Ekrem Kur'an okuyordu. Bir avuç eshabı etrafında toplanmış bulunuyordu. 2-3 diyelim, 4-5 diyelim ama tam yemesin Nebi, cinler aramış kendisini bulmuş. Melek sesine sözüne kulak kesilmiş onu dinliyordu. Resul-i Ekrem Kur'an okuyor. Allah sevk etmişti cinleri. Ve iqtaratna ileyke neferen minel cinni yestemi'unel Kur'an. Kur'an'a kulak kabartsınlar diye sana cinleri ben gönderdim diyor. Azamet onları biz sevk ettik. Bucak bucak biz dolaştırdık. Liman eline verdik, Mekke'ye biz çektirdik. Yestemi'unel Kur'an. فَلَمَّا حَضَرُوا Saf bağlayıp kulluk anlayışı içinde divan durdular. قَالُوا اَنْسِتُوا Sesinizi kesin dinleyelim. Sesinizi kesin Kur'an'ı dinleyelim. Başka sese söze benzemiyor. Sesinizi kesin Kur'an'a kulak verelim. Müşkül küşe geldi. Sesinizi kesin Kur'an'ı gönlümüze indirelim. Ezberlere açan geldi. Ansitu, ansitu dediler, seslerini kesip kulak kabarttılar. Resul-i Ekrem orada dinlerken kendilerinden geçiyorlardı. Bir ansitu sesidir ki dalgalanıp gidiyordu. Muhbir-i Sadık bu sesi duyuyordu, şuruşa geliyordu. فَلَمَّا قُدِيَ وَلَّوْا اِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ Hakk'a inan, hakikati sineye indirdikten sonra dur mu olur mu gayri? Dinleyip hazmettikten sonra وَلَّوْا اِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ Her biri bir elçi kavminin içine yayıldı Hakk'a onları davet etmek için. Ya kavmena! Ya kavmena اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى Ey cemaat, Musa'dan sonra bir kitap indir. Muhtemelen öyle anlıyorum temsilcilere muhalif olarak. Gelen o cinliler herhalde Hazreti Musa'ya inanan Yahudi cinlerdi. Ya kavmena inna semi'na kitaben unzile min ba'di Musa. Yehdi ilel hak ve ila tarihim müstakim. Musa'dan sonra insanların gönlünde heyecan hasıl edecek bir kitap nazil oldu. Hidayete ve tarihi müstakime davet eden bir kitap nazil oldu. Ya kavmena ecibu da'i Allah. Ya kavmena ecibu da'i Allah. Ey cemaat, Allah'a davet eden bu zata icabet edin. Bu zatı dinleyin, kurtuluş erin. Ey cemaat, bu sese kulak verin. Ey cemaat, Kur'an'da kıvamınızı ve şeklinizi bulmaya çalışın. Cemaat fevk fevk geliyordu Resul-i Ekrem'e. İbni Mesud'un, Enes'in, Muaz'ın, Ebu Zer'in rivayet ettiği hadislerde. Resul-i Ekrem ileride gidecektir. Şerai onlara talim edecektir. Yiyecekleri, içecekleri mevzularda haram ve halal onlara, haram ve halal mevzunda ahkamı onlara götürecektir. Davete icabet edip gidecek, her şeyi onlara anlatacaktır. Ve döndüğü zaman bütün cinleri anlatan Sure-i Rahman onlara okuduğunu bize ifade buyuracaktır. Sahabe-i kirama azda tan eder gibi Sure-i Rahman onlara tilavet ettiğini ifade buyuracaktır. Sure-i Rahman'da cin ve ins omuz omuza beraber anlatılır. Gök yerin nizamı intizamı anlatılır. Allah tarafından vaz edilen nizam anlatılır. Kavanin ve nevafiz anlatılır. Tabiat ve tabiattaki şartlar anlatılır. Zimandarı anlatılır. Her şeyin dersi kudretli olduğu anlatılır. Ve sonra cin ve insin hilkatı anlatılır. Anlatılır da vücuttan, Adem'den vücuda gelen, yokluğu arkada bırakıp vücutta serfiraz olan cemaate vücut nimeti imtinan mahiyetinde anlatılır. فَبَيْيَا لَا يُرَبِّكُمَا تُكَذِّبًا denir. Rabbinizin hangi nimetini tekzip edeceksiniz? Herkesin yaşadığı buğutlar içinde meşrikleri, mağripleri anlatılır. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ Cinin mağribi, insin mağribi. Cinin meşriki, insin meşriki. Ve kendilerine, hilkatlarına göre daha çeşit çeşit mağripler ve meşrikler. Rabbül meşariki ve Rabbül mağarif diye kendisini tanıtıyor. Sonra Rabbinizin hangi nimetini tekzip edersiniz? Deryalar, deryaların içindeki inci, mercanlar anlatılır. Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz? Denizler, denizlerdeki vapurlar kurulacak saltanat. Rabbinizin hangi nimetini tekzip ediyorsunuz? Ve nihayet fani dünya, kapanacak dünya, sönecek güneş, yok olacak eşya ve hadiseler. Kullu men aleyha fan. Ve yabgâ ve çürabbike zülcelâli vel ikram. Kurbu huzuruna gidecek nimetlerinden istifade edeceksiniz. Bunun için dünyanın kapanması, faniler fena damgasıyla damgalanması, yok olması lazım. İşte bu nimet karşısında dahi Rabbinizin hangi nimetlerini tekzip edeceksiniz? Ve sonra yes'eluhu men fissemâvâtu vel ard. Göklerde ve yerde bulunan herkes hesaba çekilecek. Herkesi sorguya tabi tutacak. Ve sonra mahşer, kıyamet, mizan kurulacak. Bütün bunları sırasıyla anlatır cin ve inse. Cehennem bütün dehşetiyle anlatılır. Cennet bütün iç açıcı nimetleriyle anlatılır. Cin ve insin elinin değmediği huri ve gılmanıyla anlatılır. Sure-i Rahman sonunda tebârekesmü rabbike zilcelâli vel ikramdir. Rabbi Teala ve Tekaddes Hazretleri kurduğu şu düzende çevirdiği eşya ve hadiseler içinde oynadığı şeyleri kutsi tasarrufatını nakleder. Sure-i Rahman cinleri cuşu huruşa getirmiştir. O kadar ki Resul-i Ekrem döndükten sonra ashabını okudu. Okudu da tavırlarını beğenmedi. Ve şöyle buyurdu. El cinnu ahsenu minkum radden. Ve ma qara'tu min tabi'iyyâlâi rabbikuma tükezziban illa kâlu. Ve la bi şeyin min âlâike rabbena nükezzibu felekel hamd. Cinler size bir cevap veriyorlar da ashabına diyor. Medine'de onları Beyza'ya veya Mekke'de onları Beyza'ya diyor. Cinler sizden iyi mukabele ediyorlardı. Ben ne zaman tebe-i alay Rabbikuma tükezzivan dedimse irkildi, oynadı ve şöyle dediler. Hayır ya Rabbi, senin hiçbir nimetini tekzip etmiyoruz. Hamd ve minnet sana aittir. Ashab-ı Resulullah iyi mukabelede bulunmamıştır. Ashab-ı Resulullah iyi mukabelede bulunmamıştır. Resul-i Ekrem serrişte ediyordu bunu. El cinnu ahsenu minkum radden. Ve ma qara'tu min tabi'i alai rabbikuma tükezziban. İlla kalu ve la bi şeyin rabbena nükezzibu felekel hamd. Senin alağından Senin nimetlerinden hiçbir şeyi tekzip etmiyoruz ya Rabbi. Hamd ve minnet sana ait ediyorlardır. Muhterem cemaat, cin tayfası karşısında hayat-ı ilahi tilavet ediliyor. Cin tayfası boynunu büküyor, intiyat ediyor, Resul-i Ekrem'in etrafında halaka oluyor. Kur'an-ı Kerim'i asırdan bu asra kadar aynı hakikatlara tercüman, aynı şeyleri dile getiriyor. Kalbinize ne oldu sizin? Ruhunuza ne oldu sizin? Ne oldu ki âlâ-i ilahi başınızdan aşağı yağıyor olduğu halde? Ne oldu ki Allah nimetlerini sıralayıp duyduğu halde, durduğu halde? Siz nimet-i ilahi karşısında tamisin bahalinizde uyuşuk uyuşuk duruyorsunuz. Cin velâ bir şeyin min âlâike rabbenâ nükezzibû diyor. Ne zaman diyeceksiniz? Ne zaman Kur'an'ı hayata düstur yapıp da hiçbir şeyi tekzip etmiyoruz diyeceksiniz? Ne zaman bütün emir ve fermanlarına intiyat edeceksiniz? Ne zaman onu hayatınıza düstur yapacaksınız? Ne zaman yalancıktan yaşamayı bırakıp hakiki olarak Kur'an'ın kubbesi altında ona sahip çıkacaksınız? Ne zaman geceniz gündüzünüzden aydın olacak? Ne zaman kabrinizi gündüzünüzden aydın etme yoluna gireceksiniz? Ne zaman Darüsselam'ın cemaat haline geleceksiniz? Ne zaman Allah'ın maksatlarını anlayacaksınız? Ne zaman Hazreti Muhammed'den dinliyor gibi onu dinleyeceksiniz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne zaman üç asırlık gafleti üzerinizden atacak? Yeniden İbn-i Revahan'ın ifadesiyle Allah'a inanacaksınız. Ne zaman Allah'a inanacaksınız müminler? Allah Kur'an'ında ya eyyühellezine amenu aminu diyor. Ey iman edenler iman edin diyor. Ey şakratıktan işin ucundan tutanlar iman edin diyor. Ey kenardan kenardan dolaşanlar ashab-ı Bedir gibi işin altına girin diyor. Ey gecesini sıcak ve yumuşak döşeklerde geçirenler, gündüzünü gaflet içinde imrar ettirenler iman edin diyor. Ne zaman iman edeceksiniz? Ne zaman münadiyi duyup ya kavmena inna semina Kur'anen acaba diyeceksiniz? Ne zaman Kur'an'ın mevkeleri içinizde iman heyecanı meydana getirecek? Ne zaman sıtku fütür elveda deyip sokak ve karşılarınızdan uzaklaşacak? Ne zaman yalanı görmeyeceğiz, bir dünya kurulacak? Ne zaman içinde faiz ve rüşvetin cari olması mükemmel bir nizam teessüs edecek? Ne zaman devlet reisiniz haysiyetli, parlamenterleriniz özü doğru fesler haline gelecek? Ne zaman siz onların karşısında hak ve hakikati tereddütsüz kükreyecek hali ihraç edeceksiniz? Ne zaman firavunlar gibi menfaat karşısında delil olmadan kurtaracak, sırtınızda taşıdığınız vicdanı tereddüt etmeden Mevla'nın yolunda kurban edeceksiniz? Ne zaman Ali gibi sırası geldiği zaman kılıçlar altında kütükteki et gibi doğranmayı rızadide olarak karşılayacak? Ne zaman meharike göğüs gelecek? Ne zaman yeter yastığımız ve oturduğumuz şey kasa başa kaba dolaşalım diyeceksiniz? Ne zaman camilerde bulunduğunuz halde Kur'an'dan uzak bulunmayı terk edeceksiniz? Ne zaman Kur'an ayrı vadide, siz ayrı vadide dalalet ve duryanını terk edeceksiniz? Ne zaman Kur'an'ı raflardan indirip içine ineceksiniz? Ne zaman Kur'an'ın küpünü fazlını silecek, kitabımdır diye sahip çıkacaksınız? Ne zaman cemaat, ne zaman dolaştığınız her yerde yaptı o mena inna semena Kur'an'ın acaba? Ne zaman ecibu da'i Allah diyeceksiniz? Allah'ın davetçisine icabet edin. Bu mevzuda başınızı bu yola koyun. Resulullah'ın eşiğinden başınızı ayırmayın. Mev'ud olan şafak atsın. Sesi tatlı horozlar ötsün. Hazreti Muhammed'in ruhaniyeti ufkunuzda temessül etsin, belirsin. gönlünüze sekine ve itminan etsin. Allah sizden razı olsun. Yolunda sizi kaim ve daim kılsın. Elâ inne ahsenel kelâmü ve eblâ'l nizâm. Selamullâhil melikil azîzil allâm. Kama kâlallâhu tebâreke ve teâlâ fil kelâm. Ve izâ kurâ'l kurânu festemûr leh. Ve ansitû lâllekum turhamû.